Gränslöst. Gränslöst. Nora. Du lytter till Radio Nora. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Verden vi lever i en liten klump I universet. Til vi har funnet ut hvordan vi kan reise til Mars eller andre planeter, vi fanget på denne planeten. Hva vi da gjør med jorda vår frem til da, avgjør faktisk om muligheten til å reise vekk herfra I det hele tatt kan oppstå. Bønder, fiskere og dere som ikke vet hva bærekraftig betyr, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Utvikling handler om, og nå snakker jeg ikke om puberteten, men om hvordan vi skaper levelige forhold for rik og fattig, ung og gammel på denne vakre planeten, som ligger I perfekt avstand til det som gir oss grunnlag for å leve. Og jeg har fått besøk I studio av leder for OECDs utviklingskomite, Erik Solheim. Velkommen til Radio Nova. Tusen takk, hyggelig å være her. Veldig hyggelig at du kunne ta tida, for du jo en veldig busy mann, og du har jo mye du skal gjøre. Og da med tanke på den jobben du skal inn I nå, hva utvikling for deg? Det tror jeg egentlig ikke, men vi trenger å lage noen svære teoretiske utredninger om. Det noe veldig enkelt, som alle menneskers drøm. Det å vite hva man skal spise I morgen, ha en bolig som anstendig og all right, vite at når du får unger så får du en utdanning, og slippe å dø av sykdommer som absolutt fullt helbredelige, men som mange mennesker likevel dør av på kloden vår. Ja, hvordan går den utviklingen på vår kjære planet I dag? Det går fremover. Det mye færre fattige enn på noe annet tidspunkt I verdenshistorien, og enda viktigere, for første gang I verdenshistorien har vi mulighet til å avskaffe fattigdommen. Husk på at nesten alle mennesker som har levd opp til vår tid, dine oldeforeldre og tippoldeforeldre I Norge, og nesten alle mennesker som har levd I alle andre land, har vært fattige. Det med moderniteten, med den industrielle revolusjonen I England fra 1780-tallet og utover, det da vi første gang fått mulighetene til å avskaffe fattigdom. Nå det på tide at vi gjør det. Hvilke ambisjoner har du da I din nye jobb som leder for OECDs utviklingskomite? Det høres jo veldig sånn... Det å bidra til at vi lager en best mulig politikk som sørger for at flest mulig kommer raskest mulig ut av fattigdom. Det omtrent 1 milliard mennesker på jorda som lever I absolutt fattigdom, altså som ikke vet hva de skal spise I morgen og som dør av sykdommer som ingen som helst trenger å dø av. Og så det en del flere, kanskje par milliarder til, som lever I betydelig grad av fattigdom, men som ikke denne helt ekstreme, grelle fattigdommen. Hva du vil sette fokus på først? Sammenhengen mellom miljø og utvikling, for hvis vi ikke løser miljøproblemene så får vi mer fattigdom. Betydningen av privat sektor, det ikke sånn at det bistand som det viktigste som får folk ut av fattigdom, det bidrar også, men private investeringer som skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst kjempeviktig. Og så vil jeg sette vekt på fred, for uten fred så blir det aldri økonomisk framgang. Ingen vil investere I et land hvor væpnet og bander løper rundt, og det ingen hensikt til å bygge opp en skole I dag hvis noen brenner den skolen I morgen. Så fred forutsetningen for økonomisk framgang. Ja, hvordan har du tenkt da å få verdens ledere til å spille på lag med deg? For du må jo på en måte ha med deg lederne I Kina og USA, altså de største økonomiske nasjonene, må jo på en måte være med på lag her. Absolutt. Nå skjer det jo veldig mye positivt. Kina jo et strålende eksempel. Kina har brakt flere mennesker ut av fattigdom raskere enn noe annet land I verdenshistorien. Kanskje 500-600 millioner mennesker har kommet ut av fattigdom I Kina bare de siste par tiårene. Brasil et annet lysende eksempel. De siste årene har Brasil både hatt en veldig god miljøpolitikk og et investeringsklima som har gjort at næringslivet vil investere, og veldig gode programmer for at de aller fattigste skal få kontantutbetalinger. Altså Brasil har I bunn og grunn gjort nesten alt riktig og brakt titalls millioner ut av fattigdom, samtidig som Kina har brakt hundretalls millioner ut av fattigdom. Men det jo en ting hva de på en måte får til I sitt eget land, men tenk på utvikling som globalt sett handler vel også veldig mye om samarbeid mellom nasjoner. Hvordan har du tenkt å få Kina og Brasil til å, og USA og altså disse motpolene som står mot hverandre hele tiden til å dra I samme retning på en måte, dit du vil? Der kan jo selvfølgelig jeg yte bare et lite bidrag. Forholdet mellom Kina og USA det viktigste I verden, og jo mer konflikt mellom Kina og USA, hvor vanskeligere vil alle problemene på jorda være å løse. Skal vi løse klimaproblemene, skal vi få en handelsavtale i verden, skal vi løse krigen i Somalia eller Sudan eller Syria, så må vi alltid ha både Kina og USA med samtidig. Så forholdet mellom dem er det viktigste. Og der må alle fra sitt ståsted bidra til å dempe konflikter i stedet for å nøre opp under konflikter. Men hvordan går den utviklingen med Kina og USA? Det blir jo ikke... Blir det bedre forholdene mellom dem to? Det er jo, jeg tror det virker som det begynner å bli litt mer gnisning når du med tanke på at veldig mange i USA er veldig lite fornøyd med den situasjonen som Kina har fått i forhold til USA. Det er klart det er gnisninger. Det er folk i USA som for eksempel er redde for å miste arbeidsplassene sine til Kina. Kineserne er redde for at USA flytter fra militære posisjoner i Asia og inngår militæravtalen med land som ligger veldig nær Kina. Så det er klart det er gnisninger. Men det er jo ikke sånn som det var mellom USA og Sovjetunionen. Kina og USA har jo ikke alternative ideologier i noe særlig grad å tilby verden. I bunn og grunn er begge, både USA og Kina, interessert i stabilitet i verden. Og i de fleste konflikter så spiller de sammen og ikke mot hverandre. Så alt i alt så er det aldri vært en situasjon hvor det har vært to så store makter og hvor det har vært et så godt forhold mellom dem. Så jeg tar også her det optimistiske synet. USA er verdens dominerende makt, Kina er den raskt framvoksende makten i verden, og alt i alt går dette utrolig mye bedre enn i noen tidligere situasjon, hvor du har to store makter på den måten. Og Kina og USA har jo også to helt vidt forskjellige politiske system. Hvordan ser du på det i forhold til hvordan man globalt sett kan skape en bedre utvikling? Altså, er demokratien nødvendigvis synonymt med en positiv utvikling? Som vi i Vesten liker veldig like å tenke i hvert fall. Jeg ser det sånn at demokratiet er et mål i seg selv. Altså, demokratiet er den styreform som flest mennesker på jorda ønsker, og som sikrer best at alle får sagt sin mening. Men det er ikke sånn at demokrati er noen forutsetning for å få folk ut av fattigdom. Kina er jo det lysende eksempelet på det. Ingen har brakt så mange mennesker ut av fattigdom så raskt som kineserne, og det har skjedd under et autoritært styre. Og ser vi for eksempel på Afrika, så er Etiopia kanskje den største suksessen i Afrika de siste par tiårene å bringe mennesker ut av fattigdom. Også det er et autoritært styre, samtidig som Ghana er et annet veldig godt eksempel, positivt eksempel i Afrika, under demokrati. Hovedtendensen i verden er den motsatte, nemlig at økonomisk framgang bringer mer demokratiske forhold. Når et land blir rikere, så får det også en middelklasse, det får mer media, det får mer frivillige organisasjoner, det får alle de forutsetninger som skal til for en mer demokratisk utvikling. Så mens mange mennesker i Norge tror at du må ha demokrati først for å få økonomisk framgang, så er det motsatte mye sannere. Du må ha økonomisk framgang for å få skape forutsetningene for et varig demokrati. Så du mener ikke at man bør spille det samme politiske på en måte, systemet for å på en måte, få være med i det gode selskapet? Nei, det er mange forskjellige veier til økonomisk framgang og sosial framgang. Det som helt sikkert ikke virker er totalitære systemer. Hvor folk ikke har tankefrihet. Har du et eksempel på det? Nordkorea er det Nordkorea er det eneste virkelig totalitære samfunn på kloden, altså hvor det er livsfarlig å tenke hva du vil. Det er vel i Hviterussland også, er det ganske... Mer bekjent er det ikke noe tankeforbud i Hviterussland, okay. Du blir ikke arrestert for å mene noe, men du blir arrestert hvis du forsøker å styrte Lukasjenko, presidenten i landet. Så det er mange grader av dette, og Nordkorea er i en helt egen klasse. Det ligner jo mer på hvordan det var i Sovjetunionen under Stalin, eller under Hitler i Tyskland, altså et veldig, veldig brutalt diktatur, hvor folk ikke engang tør å si meningen sin til kona si. Vi kunne jo sikkert snakke veldig lenge om Nordkorea, nå skal vi jo ikke det, men en ting alle disse her landene har til felles er jo at de er veldig avhengig og opptatt av, og veldig oppslukt av, vil jeg si, av kapitalismen. Og det er jo det økonomiske systemet som på en måte har vunnet the battle of the systems, hvis det går an å si noe sånt. Hvilken rolle mener du kapitalismen vil få for utviklingen fremover? Det vi har sett er jo at det er ulike versjoner av kapitalisme som har brakt mennesker ut av den ekstreme fattigdommen. Amerikanske er mye mer fri markeds- og privatisert. Den europeiske kapitalismen og den kinesiske spiller staten en mye større historisk rolle, så det er ulike versjoner av det. De mest vellykkede form for kapitalisme er jo de hvor man har hatt en sterk stat som også har bidratt til både å sette ramme for markedet og fordele den økonomiske framgangen. Og ser vi på de dundrende utviklingssuksessene som for eksempel Sør-Korea eller Singapore, Ta Sør-Korea som eksempel, det var et av verdens aller, aller fattigste land på 1950-tallet, er nå rikere enn gjennomsnitt i Europa, mer demokratisk enn gjennomsnitt i Europa, har en bedre miljøpolitikk enn gjennomsnitt i Europa, altså en helt fantastisk suksess. Og det har jo ikke skjedd i en fri markedsøkonomi, men med en meget sterk stat som har lagt hovedretningene for hvordan Sør-Korea skulle satse. Det var sånn de fikk de store skipsverftene, det er sånn de fikk de store selskapene som Samsung og andre, som nå er helt sentrale på verdensmarkedet. Men tror du man på noe tidspunkt vil få internasjonale reguleringer av finansmarkedet? For det er jo ofte det som kan på en måte bikke et land til den ene eller andre retning, og bedrifter også for den slags skyld, og da som i bunn og grunn kommer til det som egentlig livet handler om, det å ha en jobb å gå til, og det å ha noe fornuftig å gjøre. Jeg kan hjelpe deg, for jeg er helt enig med det du sier. Vi trenger mye mer internasjonale reguleringer av finansmarkedene. Og selv om kapitalismen har tjent oss vel, så har den jo flere innebygde systemsvakheter som må løses. Det var det spørsmålet. Ja. Jeg tror vi vil få noen sånne internasjonale reguleringer av finansverdenen for å på en måte unngå å få en sånn type finanskrise som vi fikk. Jeg mener vi helt klart trenger det. Ta en vederstyggelighet som skatteparadisene. Det at kanskje en fjerdedel av verdensøkonomien går innom skatteparadiser som bare har ett formål, nemlig å skjule hvem som eier penger, og dermed gjør det mulig å bedrive ulike former for kriminalitet. Skatteparadisene gjør det mulig å snyte på skatten, er derav navnet. Men det er også mulig å skjule korrupsjonspenger, penger fra borgerkriger, fra ulovlig våpenhandel, fra narkotika. Så kort sagt, du tar jo pengene inn i et skatteparadis, ikke for å bruke dem der, men for å få dem ut igjen i den andre enden, hvitvasket så å si, som penger du kan bruke på vanlig måte. Det er en helt umulig tanke at dette skal fortsette. Vi trenger nasjonale og internasjonale reguleringer for å begrense det. Hvis vi kan legge til en annen systemsvikt i moderne kapitalisme, så er det jo miljøsvikten, og den dreier seg kortet om at systemet er sånn innrettet at fortjenestene ved å ødelegge naturen nesten alltid er privatisert. Et enkelt selskap kan ha det, en enkelt person kan ha gigantisk fortjeneste på å ødelegge naturen, mens kostnadene ved at naturen blir ødelagt, de dekkes av skattebetalerne, av statene eller av kommende generasjoner. Vi kan ikke ha et system hvor fortjenesten er privatisert og kostnaden er sosialisert. Det er ikke bærekraftig. Ja, vil det på en måte, er det her noe du kan egentlig påvirke? I en liten grad, forhåpentlig. Altså, mange globale selskaper forsøker også til og med å bidra til å gjøre noe med det. Ta Puma som eksempel. De har nå lagt fram regnskapet hvor det ikke bare viser sitt økonomiske regnskap, men også selskapets økologiske og sosiale fotavtrykk. Altså, hva betyr Pumas virksomhet, miljømessig og sosialt. Det er noe vi må ha for alle store selskaper. De må legge fram hva deres virksomhet betyr. Da kan media, frivillige organisasjoner, fremtiden vår henne, hvem som helst, gå inn og se på om dette er sant og riktig, og vi får en dreining av virksomhetene over på bedre måter å drive på. Du er inne på det ordet bærekraftig, som hvis man smaker på det, egentlig er et ganske vakkert ord. Men det var Gro Harlem Brundtland og hennes folk som skapte det, så det er til og med norske aner. En norsk oppfinnelse til og med også. Altså hvis man da, jeg hadde fremtidsforsker Jørgen Randers her i studio i fjor høst, og han mener at det er klimaet som kommer til å ta knekken på oss. Altså en ting, hvis man da jobber med utvikling, så på en måte skal ha, så ting henger veldig sammen her. Altså hvis man, altså hvor stort anslag har du egentlig? Det vil jo vise seg hvor stort armslag jeg har. Mye viktigere er det at miljø og utvikling må ses som det samme. Det var det som var så viktig da jeg var både miljø- og utviklingsminister i Norge som den eneste i verden, nemlig at da fikk du full anledning til å se dette sammen. Det vakte stor internasjonal begeistring, fordi folk forstår at du kan ikke løse miljø- og utviklingsproblemene isolert fra hverandre. La meg gi deg et veldig konkret eksempel. Hvis du reiser til Bangladesh, ytterst ved kysten der, var vi en landsby med fantastiske navnet Kukri Mukri, utrolig navn. Der har folk skapt seg et livsgrunnlag på øyer som skapes ved at de store elvene Ganges og Brahmaputra renner ut i havet. Det skaper fruktbar jord, og millioner av mennesker har bosatt seg på disse øyene. Men med en halv meters havnivåstigning, som vi venter med klimaendring, så er jo de øyene ubeboelige. Med sykloner som vi venter mer av som følge av klimaendring, så blir det mye vanskeligere å bo der. Så her er det et kappløp. Menneskene som bor der kjemper for å bygge bedre konstruksjoner som gjør at de blir mindre sårbare for sykloner og klimaendring. Men samtidig vil dramatiske klimaendringer kunne gjøre at de faktisk ikke kan leve der. Og det kan være 10-20 millioner mennesker i tilsvarende leveområder i Bangladesh som vil måtte flytte som følge av klimaendring, og de har ingen steder å bosette seg, det er ingen som vil ha dem, og det er dømt til å skape konflikter hvis de inntreffer. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Hvis man ikke ser denne tingene her i en sammenheng, både det vakre ordet bærekraftig, Brundtland sitt ord, og kapitalisme, og klimaforandringer. Altså, du må se alt som et hele. Ja, ikke sant, man må se alt som et hele. Har du mulighet til å kunne på en måte gjøre det? Det er jo ingen i verden som alene kan løse verdens problemer, selv Barack Obama kan ikke. Nei, ikke sant, og det var det vi var inne på. Alle kan fra sitt ståsted bidra. Ikke sant, det var det vi var inne på, at ledere fra ulike politiske systemer må på en eller annen måte kunne samarbeide for å helt tatt skape en bærekraftig fremtid, der klima ikke tar knekken på oss. Det var det vi så, det var det jeg så gjennom alle de rundene i klimaforhandlingene, var jo at grunnen til at det ikke ble løst var at veldig mange så det som et rent miljøspørsmål. Mens man ikke så at klimaendring handlet om maktforholdene i verden i det 21. århundre. Forholdet mellom Kina, USA, India, Europa, Brasil, for å nevne de viktigste maktene, men det er også andre. Er ikke det litt av problemet at det blir sånn maktspill da? Jo, det er litt av problemet, men også der ligger løsningen. Altså, i utgangspunktet er dette en mye mer demokratisk verden, en mye finere verden enn den hvor USA og kunne styre verden alene, eller hvor USA og Sovjetunionen kunne dirigere verden alene. Det er en mye mer demokratisk verden, at mange flere kan få sagt sitt, men det er også en vanskeligere verden, fordi du må bringe alle fram til løsninger samtidig. Men også hvis du ikke klarer å få med alle på en gang, så kan du lage koalisjoner av vilje. Det Norge har gjort i arbeidet for å verne verdens regnskoger, vi sier at vi trenger ikke sitte og vente til Saudi-Arabia blir enige med oss. Vi setter i gang, sammen med Brasil og Indonesia og de som vil, og det har jo vakt både internasjonal oppsikt og gitt veldig gode resultater. Og samme mener jeg vi kan gjøre på andre områder, for eksempel i beskyttelsen av verdens store elvesystemer eller verdens korallrev. La oss danne koalisjoner av de som vil. Hvis noen ikke vil være med, så dem om det. Det vi trenger er de som har økosystemene, og noen som er villige til å gi penger og skape en politisk bevegelse. Da trenger vi ikke ha med alle. Og det er et land vi ikke har nevnt her som jeg tenker er en veldig viktig aktør, og det er jo Russland. Mm-hmm. Som også har et eget hjemmesnekret politisk system. Det begynner i hvert fall å utvikle seg til å bli mer og mer hjemmesnekret. Altså, hvordan, hvis du da møter, neste gang du da møter Putin, som du sikkert vil kunne gjøre i din jobb, hva har du tenkt å si til han da? For nå, å få han med på laget, altså. Det vil jo være blant annet å snakke om hvordan klimaendring er en trussel mot Russland. Russland er nok et av de få landene på jorda hvor de fabulerer med tanken om at klimaendring kan være en fordel for dem. For det er klart at Russland er et stort land som ligger langt mot nord, og man kan tenke seg at klimaendring kan gi for eksempel bedre vekstsesong i landbruket. Ja, riktig, tropiske forhold i Sibir og sånne ting. Rent tropevarme blir ikke, men det er mulig å tenke seg at man kan se fordeler med det. Men samtidig er det også veldig farlige utviklingstrekk ved det, som for eksempel nedsmelting av den store taigan, hvor du kan få enormt med utslipp av, ekstra utslipp av klimagasser. Men det er klart at hva man enn kan si om Russland, de er ikke i dag en verdensmakt på linje med for eksempel Kina. Russland er viktig for Russland selv, og det er viktig for nærområdene. Men hvis du reiser rundt i alle hovedstedene i Latinamerika eller Afrika, eller størsteparten av Asia, så snakker absolutt alle om Kina. Under kalde krigen snakker folk om Russland, men i dag er det er Kina og USA alle snakker om, og det er Kina og USA som er viktigst, men du må selvfølgelig også ha med Russland. Men Kina og Russland snakker jo ikke sammen. De samarbeider de også. Ja, altså pragmatisk sett så gjør de sikkert det, men sånn men vi trenger en mye mer pragmatisk verden. Det er ikke noe negativt. Altså, den gangen vi hadde ideologier som styrte verden, kommunisme, nazisme, for den del ekstrem religion, hvis man ser det som ideologi, det er bare negativt. Vi er en pragmatisk verden hvor man leter etter de gode løsningene og kopierer det som fungerer og dropper det som ikke fungerer, er mye, mye bedre. Hvis du ser på de gigantiske utviklingssystemene vi har hatt de siste 10 årene, så er det pragmatiske ledere. Deng Xiaoping, som jo snudde Kina rundt, han gjorde det med slagord som «Det spiller ingen rolle om katten er svart eller hvit, bare den fanger mus». Mer pragmatisk kan det ikke bli. Det er ikke ideologi i det hele tatt, det er ren pragmatikk. Singapore, Sør-Korea, ledere som er absolutt pragmatiske. Tyrkia, Etiopia, Brasil. Singapore er vel noe egentlig ikke noe. Singapore er en fantastisk utviklingssuksess. Det mulig. Ja, det noe greit nok, men det bare en liten fjert der du havner i fengsel hvis du, det, hvis du kaster tyggespapir på bakken. Det like mange innbyggere i Singapore som i Norge. Ja, det ok. Det. Så vi en liten fjert, hvis vi også fjert, så kan vi godta det. Og det riktig at det autoritært i Singapore, og mange nordmenn ville kvise seg for å bo der og synes at det for stramt. Men samtidig det klart at hele, alle Asias fattige drømmer om å få lov til å bo i et sånt sted som Singapore. Singapore i bunn og grunn ideologien til det kinesiske kommunistpartiet. Det å skape et stor Singapore, hvor hele Kina, det selvfølgelig mye vanskelig med 1,4 milliarder, men hvor hele Kina velorganisert, regulert, lett autoritært, men ingen brutal undertrykkelse, og hvor alle har dekket absolutt alle menneskelige, sosiale og økonomiske behov. Ja, lykke til. Det vil ikke være lett, det sant. Nei, en annen ting jo du snakker om gode løsninger. Angela Merkel, står hun for gode løsninger for EU-området? Hun står i alle fall for noe veldig, veldig viktig, og det den såkalt energivende, som at Tyskland skal legge om energipolitikken, droppe atomkraft og bli en stor skaper av ny fornybar energi. Men jeg tenker mest på hvordan hun så snill og flink og hjelper befolkningen i Spania, og spesielt Hellas har de litt småforbannet på. Akkurat det tror jeg ikke jeg skal ha sterke meninger om, fordi okay. At det klart at dette jo kjernelandene i OECD, både Tyskland og Hellas, så hvis jeg skulle begynne å ha sterke meninger om det, så tror jeg det meste vil bli vrient. Men her er det mulig å forstå begge deler, forstå fortvilelsen og desperasjonen i land som Hellas og Spania, hvor halvparten av all ungdom uten arbeid, men samt også mulig å forstå det tyske ståstedet, følelsen av at Tyskland har tatt harde, tøffe innsparinger. Tyskerne jobber hardt, og sånn sett ikke så villige til å betale for folk som de da føler ikke villige til å betale skatt og ikke jobber så hardt som dem selv. Men det de gjør i for eksempel Hellas, er det motsatt på mange måter det motsatt av, ja, la oss si Marshallhjelpen etter 2. verdenskrig? Altså man skal kutte og kutte og kutte og kutte, og til slutt så er det jo ingenting å kutte. Nei, og det, hvordan har utvikling får man da? Jeg har ingen tro på at man kan kutte seg til økonomisk framgang. Det var derfor det var så viktig også at Obama vant valget i USA for Mitt Romneys program, som var at man skulle kutte seg til økonomisk vekst. Det har aldri virket før, og jeg ville vært veldig, veldig farlig at et stort land som USA hadde lagt seg på det. Ja, er det en god løsning for Europa å kutte seg til vekst? Det er ingen god løsning å kutte seg til vekst, men det er klart at ingen land kan bruke veldig mye mer enn de har. Så det er den balansen man må finne. Men hvordan vil du fokusere på det i din jobb? OECD gir økonomisk råd til alle land, og slik jeg har oppfattet de rådene, så er det veldig klart at man er nødt til å investere seg til vekst. Og investeringene, men det må selvfølgelig være kloke investeringer, hvor du investerer i det som er fremtidsrettet. For eksempel utdanning. OECD har jo vært motoren i en bedre utdanningspolitikk i nesten alle europeiske land, også i Norge. Ja, hvordan synes du det har vært i Europa når det på en måte arbeidsledigheten, som du sier, stiger veldig mye blant den unge delen av befolkningen? Det er en katastrofe når halvparten av spansk ungdom ikke har jobb. Hvordan i verden skal du bygge et land når folk ikke jobber? I tillegg til de sosiale, personlige tragediene som er for mennesker som går ut av skole og ikke har noe annet å gjøre enn å sitte hjemme på gutte- eller jenterommet med mor og far. Det er ille. Er du ikke redd for at Europa skal eksplodere da? Jo, over tid så er dette veldig, veldig farlig. Har det heldigvis så langt ikke ført til den store oppslutningen om ekstremister som folk har fryktet. Greske nynazistene fikk vel en 7-8% av velgerne, så det er jo Det er jo en start. Ja, det er en kraftig varsko som Europas politikere bør ta alvorlig. Ja, hvordan skal man på en måte forebygge det her? Altså, det er jo tydelig at, eller tydelig, det er jo, historien gjentar seg jo på mange måter. Når man ser at befolkningen på en måte ikke har noe å, hva skal jeg si, leve for, så tyr man til ekstreme ting. Det er bare en langsiktig vei ut av dette, og det er å gjenskape økonomisk framgang, og den må fordeles. Ikke sant? En del av de sørlige europeiske landene har jo folk ikke vil betale skatt, og det kan man forstå, fordi de har ikke følt at de har fått noe igjen fra staten når de har betalt skatt. Men de som har evne til samfunn må betale skatt, ellers så får du ikke noen penger til å bygge opp helse, utdanning, veisystemer og alt et land trenger for økonomisk framgang. Ja, men for å ha betalt skatt så må man ha en inntekt. Men vi skal ikke drive og problemet i mange av de søreuropeiske landene er at de rikeste ikke har betalt skatt, ikke sant? Ja. Og det skaper en demoralisering av moralen i samfunnet. For at hvorfor skal vanlige folk betale skatt hvis du ser at de rikeste ikke gjør det? Godt poeng. Vi må kjapt. Vi må også innom bistand. Og jeg tenker at ja, bistand I dag kan vel sammenlignes med å gi parasett til mennesker som har beinbrudd. Det ikke på tide å liksom og modernisere den bistandspolitikken som, som vi I Vesten liker å liksom gi til de fattige landene I verden. Absolutt, og det har jo vi I Norge gjort også, ved for eksempel å bruke veldig mye på bevaring av verdens regnskoger, som viktig for verdens fattige, eller å satse på energiutbygging for verdens fattige, som jo skaper langsiktig økonomisk framgang. Men bistand, riktig tenkt, må bidra til at du får mer private investeringer, at du får utdanning og kunnskap I et land, og dermed over tid mer økonomisk framgang. Bistand ikke sånn som folk tror, nemlig å sette I gang en masse små prosjekter direkte for de fattige. Det har litt av den virkningen du sier, altså parasett for beinbrudd eller parasett for kreft. Men det å sørge for at et land får fred, får en fungerende stat og får et næringsliv som investerer og reinvesterer, det det som bringer et land ut av fattigdom. Der ikke bistand det viktigste, men bistand bidrar til dette. UNITAID jo et, som jeg tenker på, en sånn starten på den nye, moderne bistands, altså metoden for bistand. Ved å skattelegge, nå det snakk om flyreise, men det har også vært nevnt, har jeg hørt om, ved finans, alle større finanstransaksjoner, så skal det liksom være en slags usynlig skatt som kan generere enorme summer penger til bistand. Hvordan ser du på det I forhold til utviklingsarbeid? Jeg mener UNITAID dobbelt nyskapende. Altså det jo Dost Plassy, som var tidligere fransk utenriksminister, som en god venn av meg, som startet dette. Dels det nyskapende ved å skape nye inntektsformer, altså som du sier, avgift på flyseter, eller andre eller på finanstransaksjoner, eller andre nye avgiftsformer som kan skape store inntekter. Men dels også UNITAID nyskapende ved at Dost Plassy har gått inn I avtaler med de store selskapene, store medisinselskapene, for å sikre at man får en mye lavere pris på medisiner til de fattigste. Men metoden, kan jeg si, bærekraftig? Ja, vi bør ha mye mer av det. Ja. Vi bør ha mye mer av dette. Både ha mye mer av nye nyskapende inntektsformer, men også ha mye mer av det andre. Altså det, for å bare forklare hva han har gjort, så veldig ofte det jo sånn at en medisin koster det samme for verdens fattige som for verdens multimilliardærer. Og det begrunner de store selskapene med at de har så store forskningsutgifter og andre utgifter at de må ha det inn for å kunne selge medisin. Men alle vet jo at forskningsutgiftene bare en ørliten del av hva en ny medisin bringer inn. Mesteparten av inntekten markedsføringsutgifter og reklame og en vel av andre ting. Men jeg tenker på metoden, altså at man på en måte har en slags usynlig skatt på menneske, altså på forbruk, altså stort forbruk. Det og sier jeg bare ja og amen til. Veldig bra. Ja, men vil du gjøre noe, altså vil du gå videre for det? Ja. Ja, dette en av de viktigste debattene. Du har jobbet for det her tidligere, det vet jeg. Jeg har jobbet for det tidligere og kommer til å jobbe for det fortsatt. Og vi har, i klimaforhandlingene det lovet 100 milliarder kroner mer til klimatiltak I verdens fattige land. Det ingen mulighet å få det som tradisjonell bistand, sånn som jeg ser det. Det må komme gjennom dels private investeringer og dels gjennom nye, det vi kaller innovative finansieringskilder. Og det for eksempel avgift på internasjonal flytrafikk, avgift på bunkersolje for internasjonal skipstrafikk, avgift på kapitaltransaksjoner eller andre former for små avgifter, men som bringer inn svære beløp fordi det så mange du skattlegger ved det. Tror du det vil skje noen gang? Ja, jeg tror det. Helt til slutt, ja, hvor mye god gammeldags SV-politikk blir det å finne I OECD med deg som leder for utviklingskomiteen? Kjernen I det jeg kaller det venstreorienterte instinktet, det veldig enkelt. At hvis du ser noen mennesker som lider, så går du ikke uberørt forbi, men forsøker å hjelpe dem. Og det det jeg vil forsøke å gjøre, riktig nok på en politisk overordnet måte, sånn at det blir system og god politikk av det. Ikke for å gå og legge penger I skåla til hver enkelt fattig. Men vi må ikke glemme dette grunnleggende. Hvis du ser et menneske som sykt, eller ser noen som ikke vet hva de skal spise I morgen, så skal du hjelpe dem. Det venstreorientert politikk. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, leder av OECDs utviklingskomitee, Erik Solheim. Og lykke til. Jeg håper du ikke møter på noen firerbande der nede. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, hvordan utviklingsnivå du ligger på er din sak, men hvilken retning du utvikler deg i kan få følge for naboen. Knekk den nøtta, og vi er berget. Under utvikling er også studentnyhetene som er på vei. Annen utvikling kan sendes til den underutviklede mailadressen grenselos@radionova.no. Grenseløs er tilbake neste uke til samme tid, og Olav G. takker for seg, og hei og hopp før du utvikler til noe som på langt nær kan betraktes som bærekraftig.